Ajurvédikus Figyelő című műsorunk következik. Szabó Péterrel ülünk itt. Szabó Péter hosszabb ideje részletett bennünket az Ajurvéda tudományában, ami egy indiai orvosi tudomány, és talán nem túlzásra azt állítjuk, hogy az összes orvosi tudománynak az egyik legrégebbi fajtája, a kínai gyógyászat, és sok tekintetben a modern gyógyászat ennek egyes ágai, mint például a homeopátia, még más is, nagyon erősen visszanyúlik az Ajurvédához. Legutóbb a mentális problémákról beszéltünk, különböző elme problémákról, és hát említetted, hogy vannak testi tünetek, amik a zavaros tudat nyilvánulnak meg, tehát elmebeli zavarokat okoznak, és vannak olyan úgynevezett szellemi problémák, amik ellenben testi tüneteket okoznak, és a kezelésük az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen figyelembe kell venni az ember alkatát, stb. Stb. Hát folytassuk a sort ezeknek a taglalásával. Igen, Szabó Péter vagyok. Köszöntök mindenkit. Hát azt tudjuk, hogy elme baj, vagyis őrültség akkor keletkezik, amikor az elme felzaklatottsága annyira komoly, annyira súlyos, hogy a személy képtelen arra, hogy a fizikális valóságban funkcionáljon. Itt említettük az előző a társadalmunkban, beszédünkben, hogy a modern orvosi tudomány hogyan közelíti meg, és milyen különbséget tesz különböző elmezavarok között, és milyen különbséget tesz az ajurvedika. Említettük, hogy van a hisztapénia, amikor az embernek az elméje túl van stimulálva, halucinálás, paranója, a gondolatok rohamosan jönnek egymás után, a beszéd zavaros és nem összefüggő, akkor ezek a gondolatok így bukfenceznek az ember fejében, hogy egyikről a másikra halad át állandóan, annélkül befejezni, amiről szó van, és az identitásuk általában ilyen torz és bizarrá válik. A hisztadélia az pedig ennek éppen az ellenkezője. A realitásnak ez egy téves felismerése, a fizikai realitásról beszélünk itt elsősorban, ilyen üres fejűség, katatónia áll be, öngyilkos hajlamok és a depresszió. Ez a besorolás egy kicsit ugye különbözik attól, amit mi köznapi értelemben megszoktunk, hogy azt mondják, ez depressziós, ez skizoid, ez paranoiás, hanem ezeket a betegségeket soroltad ezek a főtünetek csoportok alá. Igen, igen. Ezek, lehet azt mondani, hogy ez mind különböző fajta betegségek, és ezért a gyógyításuk talán valami eltéréssel történik, de viszont itt mindegyibe az a fontos, hogy itt van egy bizonyos probléma, ami jelen van. Ezt van egy olyan neurotranszmitter az agyban, amit úgy hívnak, hogy hisztamin. Van egy vérhisztamin is, ugye, ami a vércukorral függ össze, de van ez a neurotranszmitter, amit az agyban úgy hívnak, hogy hisztamin. És vannak olyan betegek, akiknek túl magas ez a hisztamin szintjük, és van olyan, akinek túl alacsony. És ezért ez a beszorolás, mert végül is ezt közelíti meg a gyógyítási mód. Mennyivel különbözik az ajurvédikus? Az ajurvédikus így sorolja fel. Ugye amikor elmezavar jelentkezik a vata típusú embernél, akkor megjelenik ez a túlstimulált gondolkodási mód, egyszer kacag, egyszer sír, szóval állandóan váltakozó, nagyon gyorsan egymás után, feledékenység, az összefüggés nélküli beszéd, ilyen erratikus, öntudatlan mozdulatok jelennek meg, amik amikre ő nem is igazán figyel oda. Motor funkciózavarok, félelem és aggály. A pita típusú embereknél ez dührohamokban nyilvánul meg, erőszak, nagyzási hóbort, túlzott hatalomérzet és felpuffakszkodott ego, paranoid fantáziák, mániák, például az, hogy a kormány meg a titkos szolgálat üldözi őket. Uh-huh. Ugye ilyen fajta mánia, találkoztunk ilyen emberekkel, gondolom, mindenfelé. A kapha típusú embereknél ez letargia, szentimentalitás, anyafüggőség, ugye a ragaszkodás a gyerekes viselkedéshez, uh-huh. és a gyerekkorhoz, és egy túlzott szeretet hiányérzet jelenik meg. Most akkor ezt az őrültséget elmondjuk azt először is, hogy hogyan gyógyítja, hogy hogyan közelíti meg az Ayurveda. Az ókori kultúrában az elmezavart másképpen fogták fel, mint mi a védikus írásokban is, vagy a tibeti gyógyászatban is. Azt mondták, hogy ez megszállottság. Vagyis szellemek, vagy ilyen gonosz külső erők, démonok által való megszállottság. Az ajurvedikus tibeti orvostudomány ezt szintén előre elismeri, de egy ilyen a jogán keresztül közelíti meg egy ilyen előre haladottabb, felvilágosultabb módon. Ez nem nagy babona, hanem egy tudományos ismerete az ezoterikus vagy okkult világnak. A mi fizikai létünk és világunk szorosan kapcsolódik finomabb, nem anyagi világokkal, és egy állandó közjátéka ezeknek az energiáknak van jelen. Különböző erők ezekről a sikokról, más nem anyagi sikokról behatással vannak ránk egy pozitív vagy negatív irányzatba. Ugye a hindu kultúrában vannak ezek a megszállottság az lehet ugye például azt mondják, hogy amiről a Bhagavad Gita is végül is ilyen kisebb mértékben szól, az az állandó, ez a háború a Devas és az Asuras ugye, között, vagyis a jó és a gonosz között. Most van egy olyan megszállottság, ugye, amikor az Asuras, vagyis ezek a gonosz démonok szállják meg az embert. A hindu kultúrában ugye vannak különböző szertartások, azt említettük már a jogát, említettük sok minden fajta, ugye a füstölők, a szertartások, a pranayám, meg a különböző gyakorlatok, amiket ők végeznek ennek a kitisztítására, és természetesen a joga, a bhakti joga, ugye, ami nagyon fontos. Tulajdonképpen megerősíti az embert, és hogy mondjam, védelmet nyújt az ilyen folytatások ellen. Természetesen, ugye a démon elpusztító istenségek a hindu filozófiában, ugye a Durga, a Ráma és a Rudra, aki a Sivának végül is egy formája. És ugyanez a tibeti buddhistáknak is ugyanígy megvannak a démon elpusztítói istenségei, akiknek a segítségét lehet kérni. És különböző szertartások vannak ott is a tisztulásra. A joga szerint mindenfajta megszállottság ugye veszélyes. Vannak olyan megszállottsági esetek, amikor az ember, szóval vannak olyan lelkek, olyan emberi lelkek, akik túlságosan kapcsolódtak a fizikai világhoz életükben, vagy hirtelen haltak meg. A halál hirtelen következett be, és képtelenek arra, hogy elhagyják a földi sikot. Uh-huh. Ugye ezek visszatérnek, és akkor kapcsolódnak egy élő lényhez. Uh-huh. ezek a, ugye, amikor a kísértetek, ugye, amikor ugye az angol irodalomba, meg ugye a regényekbe olvasunk a kísérletektől, akik nem tudnak elszabadulni, ugye a kastélyba laknak, meg nem tudom én mi. Hát igen, ugye ezek is eléggé valóságon alapulnak, csak mi ugye az anyagi sikon ezeket már nem ismerjük fel, és nem vagyunk hajlandók elismerni. Viszont a jóga az érzékenyít ez bennünket, az el is felsegít minket abban, hogy ezeket a dolgokat felismerjük. Vagyis a nem anyagi sikon történő behatást az életünkbe felismerjük. Végül is a modern pszichológia is eléggé próbálja ezt, ugye elmagyarázza, de elismeri. Uh-huh. Szóval elismeri, hogy vannak ilyen dolgok, különösen a jungi filozófia, amelyik ugye azt mondta, hogy ugye kétfajta öntudat van a kollektív, meg van az egyéni, és a kollektív tudat alatti, ez, ami ránk olyan behatással van, amit mi nem ismerünk fel. Nem igazán ismerjük fel, hogy például azt, hogy előző civilizációk és előző társadalmak ugye mennyire, milyen behatással vannak ugye a jelenkori dolgokra. És azok a dolgok, amik évszázadokon át és évezredeken át ugye szóban és viselkedésben ugye hagyományá válnak, vagyis hát szerves részeink lesznek a mi életünknek, honnan valók, és ezek igazából mit jelentenek. Mm. Ezeket nem nagyon ismerjük fel. Most a modern orvostudományban hát ugye kétfajta megközelítése van hát az elmezavarok gyógyításának. Az egyik természetesen a pszichoanalízis, ugye a pszichiátria, a másik pedig az, amelyik hát fizikális, vagy a gyógyszer, a materiális hozzáállást tartja fontosabbnak. Most ez eléggé össze van vonva már a pszichiátriában, ugye a pszichiáter itt ír fel mindenféle gyógyszert. Ahol én dolgoztam, ott egészen más módszerrel próbáltuk ezeket kezelni. Mind a kettő jelen volt, de mi nem úgy próbáltuk kezelni a hozzánk küldött betegeket, hogy a tüneteiket próbáljuk megszüntetni, hanem úgy próbáltuk kezelni, hogy az alul, a tünetek alatt lévő kórt, vagyis okozót próbáljuk megkeresni, és ezt próbáljuk gyógyítani. Mi azt mondtuk, hogy igenis van egy bizonyos, hogy egy fizikai betegség az elmezavar. Különben az ajurvéda, mind ahogy említettem is, mondta már, hogy vannak bizonyos szellemi betegséget, amit fizikális módon kell gyógyítani. Tehát tulajdonképpen aki esetleg most itt elcsodálkozott az okfejtéseden a szellemekről, meg ilyesmiről, ugye az orvosok hát nem beszélnek, de szerintem igen, talán nevetségesnek is tartják. Ahhoz képest az ajurvéda teljesen reális módon gyógyszereket alkalmaz, tehát nem ilyen elvont, hogy mondjam, ilyen ezoterikusnak nevezhető hozzáállást tanúsít, hanem egy nagyon gyakorlatias módon közelít. Bizony, nagyon is. Vannak igazából olyan gyógyszerek, amik ugye jelen voltak már a védikus korban, és már akkor használták őket, amiből nagyon sok modern orvosságot hát állítanak elő. Ilyen például a szarpaganda. Ennek a neve az a Sarvaganda, ez egy hindu név, ez vagyis egy szanszkrit név. Van ennek egy európai neve is, ez a Rao Wolfia, egy német tudósról lett elnevező, aki ezt valószínűleg hát rájött erre, hogy ez milyen jó. De hát a hinduk ezt már régen tudták, egy trópusi növény. Ebből nyerik azt, amit úgy hívnak, hogy reszerpin. Ez a reszerpin, az majdnem minden rengeteg jelenkori a szihó betegség, szihózist gyógyító a gyógyszernek az egyik alapja, ez benne van, ezt használják ugye most is, és ezt ebből nyerik. Ashwagandha, ennek különböző vegyületei vannak, ugye, amit szintén használnak. Az ajurvédának a megközelítése az, hogy mind ahogy említettem, ezt próbálják kétféle módon gyógyítani. Egy a gyógynövényeknek, a gyógyszereknek, az ajurvédikus gyógyszereknek a használatával, a másik pedig hát olyan dolgok, mint a pancsa karma például, ez egy beöntés, vagy pedig a hánytatás, ugye a beöntésre előcsillapító gyógyszereket használnak, valeriána, gugul, kálmos gyökér, a hánytadásra rebarbara gyökér, hánytatásra általában a pitta típusú embereknek nagyon jó. Bocsáss meg, miért van szükség ilyen fajta kezelésre, mondjuk hánytatásra, vagy beöntésre, amikor valakinek valamilyen ilyen mentális problémája van? Igen, hát ez elsősorban az, hogy a testben lévő feszültséget, vagyis a belső feszültséget és a belső izomgörcsöket, amik jelen vannak ilyen esetekben állandóan a testben, ezeket feloldja. Úgyhogy ezeknek egy nyugtató hatásuk van. Természetesen a toxinoktól is megtisztítja, amikor az ember például dühromai vannak, vagy pedig paranoid gondolatai, félelem, aggály, ezek mind toxinokat termelnek a szövetekbe, a szervezetekbe. Illetve ezeket ha helytelen mondjuk él, vagy helytelen táplálkozás folytat, akkor ezek a méreganyagok fölgyülekedvén hasonló tüneteket is kiválthatnak? Természetesen. Itt van például, találkoztam egy ilyen, szóval Amerikában volt ez az Adele Davis, ez egy nagyon híres táplálkozás tan tudós volt, egy hölgy, és ő azt említette itt például, hogy egész civilizációk keletkezhetnek ugye a helyes diétával, vagy az helyes étrenddel, és egész civilizációk pusztulhatnak el a helytelen étrenddel és a helytelen étkezési formával. Ugye mit ért ő ez alatt? Például olyan dolgokat, hogy a minősége az ételeknek, amiket mi ma eszünk, amiket mi általában ugye a megvásárolhatók a nagy szupermarketekben, a nagy boltokban, a minősége ezeknek az ételeknek már sehol nincs ahhoz képest, mint ami valamikor volt. Ugye? Természetes erejük hiányzik. Hát természetesen, ugye mindenki tudja, hogy ugye a termőfölddel mi történik, ugye a megmérgezése különböző vegyszerekkel, akkor a tápanyagoknak ugye a hiánya a termőföldben, akkor azt tudjuk, hogy a gyárilag feldolgozott liszt, meg cukor, meg stb. Annyira hiányosak ugye ezekben a dolgokban. Most akkor mi, ahol én dolgoztam, ugye próbáltunk egy olyan étrendet összeállítani, ahol először is mi próbáltunk amennyire lehetett a bio termékeket használni, amikor nem lehetett, akkor pedig próbáltunk nagyon jó minőségű termékeket kapni, és erre rászoktatni. Ugye például mi nem használtunk semmiféle finomított fehér lisztet, cukrot, kávét, nem tudom én, rengeteg olyan dolgot, ami ugye az átlagos embernek az arapja az étrendjének, állati zsírokat, meg ilyesmit mi nem használtuk. Na most szóval a helyes diétára próbáltuk rászoktatni az embereket. Akkor volt egy bizonyos fajta, amit ez a dr. Carl Pfeiffer, egy amerikai orvos dolgozott ki két másik orvossal. Volt egy bizonyos laboratóriai vizsgálat, amikor meg tudták pontosan állapítani, hogy milyen ugye, a nyomelemekből, vitaminokból, vagy aminósavakból van hiány ugye, egy betegnek a szervezetébe. És ezt próbálták korrigálni, vagyis próbáltak egy metabolikus, a biokémiai egyensúlyt létrehozni a szervezetben. Említettük a hisztamint. Ugye a hisztamin is az ő munkájuk volt, de mostan, amikor ez a hisztamin szint, ugye ez nagyon magas a szervezetben, akkor a gondolkodásmód nagyon zavaros lett, és akkor ez a hiper aktív viselkedési mód áll be, még hogyha túl alacsony, akkor természetesen ennek pont az ellenkezője, és akkor ilyen katatónikus állapot áll be. Ennek van egyébként természetes forrás a hisztaminnak? Természetesen tehát van. Ami segít ezt természetesen tartani? Van a nyomellemek, a zink és a mangán. A zink és a mangán, ami nagyon-nagyon fontos a szervezetben. És más nyomellemek is, ugye ennek a vitaminok közül pedig a B6 és a fólisa, ami azt hiszem B3. Uh-huh. És ezek nagyon-nagyon fontosak. Ugye ezeknek a hiánya azt okozza, hogy ez az egyensúly felbomlik. Uh-huh. Ugyanígy a vérben, ugye a cukorszint, a vércukorszint, hát ez is nagyon, nagyon fontos. Ezt is szóval ezeket a dolgokat helyreállítani és egyensúlyba hozni volt a mi. Na mostan ezt lehet mondani, hogy ez is még egy materialista megközelítés, ugye, mert végül is egy anyagi dolgon való megközelítés a dolgoknak. De ahol én dolgoztam, ott nem csak ez volt. Ugye ott volt jóga minden nap, ott rengeteg meditációs gyakorlatok voltak, ugye ezek a relaxációs gyakorlatok. Mi állandóan próbáltuk elfoglalni a betegeket, úgyhogy ne törődjenek a problémáikkal annyira, mint hogy próbáljanak aktívak lenni, és próbáljanak, szóval kipróbáltuk mozdítani őket ebből a betegségből, amikbe ők szenvedtek. A különböző fizikai gyakorlatokkal is. Nagyon fontos volt az, hogy bátorítsuk őket abban, hogy egy bizonyos vallást gyakoroljanak. Nagyon fontos volt nálunk az, hogy meghagyjuk őbenük a hitnek az erősödését, és nálunk voltak különböző még Rastafarian, ezek a jamaikai, ugye azt követik, még olyanok is voltak nálunk. Hát természetesen a Rastafának az alapja ugye az, hogy ők ezt a ganzsát szívják. Ugye? De hát az persze... Erről lebeszéltük őket. Hát erről azért lebeszéltük őket, ugye, és akkor mondtuk, hogy ennélkül is lehet Rastafa valaki. És jöttek ugye különböző előadók, akik ugye jöttek tibeti buddhisták, jöttek indiai a szvámik, meg jöttek mindenféle ilyenek, akik előadásokat tartottak. Úgyhogy érdekes volt ebből a szempontból. Úgyhogy mi próbáltuk az érdeklődéseket így nyitva. Mostan nagyon fontos az, hogy, hogy ugye egy bizonyos egyensúly meglegyen a testben, azért, mert valaki, aki egy bizonyos vallási, hát mondjuk egy bizonyos Isten szeretetnek egy bizonyos formáját akarja gyakorolni, amiben szertartások, meg minden van. Nagyon fontos az, hogy az illúzió világából, ugye a szkizofrénia mi végül is? Hát ugye halucináció, illúzió, ugye, és ugye ebben nyilvánul meg. Úgyhogy az nagyon fontos, hogy egy szóval, hogy egy bizonyos egészség jelen legyen ugye a szervezetbe, hogy ezek a dolgok ugye ne következzenek be. Akkor miről is akartunk még beszélni? Ugye a mantrák azok nagyon fontosak, az ajurvédában különböző mantrák, ugye a hum, a rám, ezeknek nagyon tisztító hatása van, ezek nagyon segítik azt, hogy a megnyugvást és a békét. A diétáról beszéltünk már, hát a diéta az ugye, amit mondtuk, ez nagyon-nagyon fontos. Van valami kérdés? Igen. A gyakorlatban hogy néz ki egy napja ön az intézetben egy betegnek tulajdonképpen? Gyakorlatban. Tehát ugye ez olyan, mint egy kórház. Ez nem egy kórház, hogy szempontból, hogy itten szabadon jönnek, mennek, és hát ez végül is, ez egy olyan intézet volt, ami a bentlakásos volt. A szobák vannak, szóval mindenkinek van egy szobája, hogyha tele volt, akkor néha előfordult, hogy egy szobába, egy nagy szobába ketten voltak. De ezt próbáltuk azt, hogy majdnem mindenkinek legyen egy saját szobája, ha lehetett. Hát volt egy ugye reggel, amikor fölkeltek, akkor mindenki elment a jogaterembe. És akkor volt egy joga. Néha ez csak 10 perces volt, néha, de általában hetente egyszer-kétszer hosszabb volt, 1 órás is, de általában olyan 20 perces szokott ez lenni. És akkor elvégezték a jóga gyakorlatokat, akkor ment mindenki, ugye, és akkor megmosakodott, nem tudom én, és leült reggelizni. Akkor volt a reggeli. Akkor reggeli után általában már jött valaki, aki ilyen elfoglaltságot hozott. Most ez lehetett vagy az, hogy kimentek a szabadba, és akkor különböző gyakorlatokat végeztek. Volt egy olyan, amit úgy hívnak, hogy parkours. Ez egy különböző ilyen állomásokból áll, amikor egy parkba, amikor mennek az egyik helyről a másikra, és mindegy ilyen helyen egy bizonyos gyakorlatot, ott ábrák vannak kirakva, és akkor azt a gyakorlatot mindegyénén el kell végezni. Akkor itt végigvitték őket. Például ez volt az egyik. Akkor lehetett ez, amit úgy hívnak, hogy polarity therapy. A polarity therapy az abból állt, hogy jött egy természetgyógyász, aki olyan gyakorlatokat mutatott be nekik, amivel a testi egyensúlyt próbálták helyreállítani. Ez is egy óráig tartott. Ennek olyan pozitív hatása van, hogy a külső egyensúly, tehát az egyensúlyozó képességet helyreállított, hogy a belső egyensúlyt, ez segíti? Hát elősegíti annyiban, hogy ugye elég egy szkizofrénikus beteg az természetesen nem olyan, mint mi vagyunk. Ugye a valóságot ő nem tudja úgy felfogni, nem tudja úgy érzékelni, ez egy betegség. De viszont arra segíti elő, hogy észrevegye magában, hogy tehát legyen egy ilyen testérzése? Legyen egy testérzése, pontosan, legyen egy testérzése, mert soknak egyáltalán nem volt, ugye. Akkor és arra, hogy hát ugye úgy tudjon koncentrálni ugye a belső lényére is valamelyest. Akkor volt lehetett, akkor voltak olyan, mondom, ezek a gyakorlatok akkor folytatódtak egész délelőtt. Volt lehetett, hogy volt egy ilyen relaxációs gyakorlatok, amit már említettem, a Feldenkrais, meg az Alexander technikákat, ezek különböző relaxációs gyakorlatok, ami megnyugvást idéz elő a szervezetbe. Nem kellett mindjárt a gyógyszerhez rohanni, hanem egy bizonyos nyugtató hatások volt ugye az egész szervezetre. Akkor különböző ilyen gyakorlatok voltak általában délelőtt, néha elmentek úszni, amikor jó idő volt, akkor voltak kenuk, ahol lehetett evezni, valami ilyesmi is szokott néha lenni. El voltak foglalva, akkor ugye jött az ebéd, akkor délután folytatódtak ezek a gyakorlatok. Akkor általában ebéd előtt volt egy grupterápia, akkor jött egy pszichológus, és akkor volt egy grupterápia, ahol mindenki ugye elmondta a bajait, és ugye veszekedett a terapistával, vagy nem tudom én mi. Közben természetesen reggel után ők már beszedték a vitaminjaikat. Volt olyan, aki rengeteg gyógyszert szedett, mielőtt hozzánk érkezett, mi próbáltuk ugye ezt mérsékelni, és idővel leszoktatni, amennyire lehetett. Akkor annak, akinek gyógyszert kellett szedni, azt bevette, akinek nem kellett szedni, mert már sokan voltak, akik csak bizonyos, akik a vitaminokat, meg ugye a aminosavakat, ilyesmit szedtek, azokat beszedték. Akkor utána volt az ebéd, és akkor voltak különböző gyakorlatok megint. Nálunk volt olyan, mint tai chi, akkor volt olyan, mint pszichodráma, amikor úgy előadták, ugye előadtak dolgokat, volt olyan, hogy egész színdarabokat is, akkor volt ez a ilyen rajzolás, meg szóval nagyon fontosnak tartottuk mi, hogy a képzőművészet legyen jelen ugye az életükben, hogy le tudják, hogy ezáltal... Kivlevezessék a dolgot? Persze, ezáltal agyagból csinálhattak valamit, szobrokat csinálhattak, vagy pedig festethettek, rajzolhattak, stb. Ki amit tudott, és különböző ilyen lehetett varni, meg lehetett, nem tudom én, ilyen különböző anyagokkal dolgozni, meg és akkor ez is nagyon fontos volt, jött egy tanár Princetonból, aki ezt vezette, akinek volt egy pszichológiai végzettsége, szóval ő pszichológ, ő nem csak tanár volt, hanem mint pszichológus. És de ez volt a szakma, szóval ez volt a fortéja, hogy mondjuk. És akkor általában megint volt délután is egy grupterápia, akkor délután, akkor napközben elmentek egyéni pszichoterápiára a betegek, aki akart, ugye akinek általában ezt mindenki kellett, hogy menjen. Akkor ugye volt szabadidő is, akkor általában ugye nagyon soknak nagyon sok problémája volt, és mindig az volt a legfontosabb, ami az adott probléma volt, ezt meg kellett beszélni. Ezért voltak ottan ezek a counselorok, ezek a terapisták, ugye, akik azzal foglalkoztak, hogy a problémáikat, a bajaikat meghallgassák és segítsenek neki. Én ezt csináltam elég sokáig, többek között. Mostan akkor ugye a vacsora után általában szabadidő volt, akkor megint voltak azok, akik beszedték a vitaminjaikat, nem tudom én, az orvosságaikat, ha kellett, meg minden, akkor volt általában szabadidő. Néha elvittük őket ide-oda. Nagyon sok táborozás volt, kirándulás. És a tévénézés, meg ilyesmi, az megengedett volt? A tévé nem volt bekapcsolva, csak 8 órától este. Szóval a tévé... Mérsékeltük a tévét. A tévé csak... Hát ugye a vacsora volt, hát mondjuk olyan 7:30-tól. Fél nyolctól lehetett bekapcsolni a tévét, és akkor az 10 órakor le lett toltva. Uh-huh. Úgyhogy utána már nem beszéltek. Szóval erősen korlátoztátok. Erősen korlátoztuk. Uh-huh. Például a cigarettázásról leszoktattuk az embereket úgy, hogy egyel-egyel kevesebbet szívtak, ahogyan jöttek, és a végén már végén egyszerűen elfogyott. Ugye. És milyen az eredménye egy ilyen összetett módszernek? Egy ilyen összetett módszernek az eredménye nagyon jó. Mi nálunk a betegek voltak olyanok, akik már majdnem 9-10 évi kórházi ápolás után jöttek hozzánk, de még fiatalok voltak, 14 éves korában bekerült egy elmegyógyintézetbe, és volt 24, amikor hozzánk került, vagy nem tudom én mi. Amikor az alapítója ennek az intézetnek egy hölgy, a bentlakásos részének az intézetnek, ha még élt, akkor az arány, azoknak a betegeknek, akik gyógyultan hagyták el, amelyeknek több mint 60% volt, közel a 70%-hoz. És ez például egy kórházi ápolásnál? Olyan 6-7%, 8 maximum. Szóval ilyen különbség volt, ilyen különbség volt. Nagyon híres lett ez az intézet egész Amerikában. Ilyenek aztán máshol is kialakultak, Kaliforniába, Massachusettsbe, meg különböző helyeken, akik ugye az ötleteket általában mind, ugye mi kapcsolatban voltunk, ahol én, szóval ez a bentlakásos hely, ez végül is az intézet, ez állandó kapcsolatban volt ezzel a Princeton Bio Centerrel, ahol orvosok dolgoztak, akik rendszeresen vizsgálták a betegeket, és rendszeresen figyelték őket, hogy milyen változások történnek be. Voltak olyan betegek, akik soha nem gyógyulnak meg. Van például mostanottan egy olyan beteg, egy vagy kettő, egyre biztosan tudok, aki valószínűleg egész életében ott lesz. Ugye? Az ő helyzetük, vagy az ő állapotuk az javul? Természetesen sokkal jobban érzik magukat a bőrükbe, mondjuk ezt így. Szóval jobban érzik magukat, olvasni tudnak, ugye nem tudnak a társadalomba beilleszkedni, nem tudnak a társadalomba, de nincsenek rohamjaik, nincsenek öngyilkossági, vagy nem tudom én milyen ilyen hajlamaik, nincsen agresszió, szóval ők megvannak, őket nem lehet segíteni, mert olyan krónikussá vált, ugye az ő betegségük, az ő problémájuk, hát van ott például, mondom, ez egy férfi, ő nagyon vallásos, egy zsidó származású, és már nem tudom hány éves lehet, de már olyan 10 éve ott van az Örtháznál. És állandóan jár ugye a zsinagógába, meg különböző szerintem. Nagyon függ az anyjától, és az anyja már nagyon idős, és jön, állandóan is viszi el ide-oda. Nagyon kedves férfi, nagyon aranyos férfi, és olyan gyerekes, rengeteget olvas, mindenféle elfoglaltságot csinál magának, de így a világban nem nagyon tudna megélni. Szerencsére ők gazdagok, szóval gazdag szülőkből származik, az anyja természetesen egy bizonyos, hát ugye itten ez privát hely, úgyhogy itten ez elég drága, de viszont ő mondjuk nem kell, hogy annyit fizessen, mint a többiek, sokkal kevesebbet fizet, mert mi tudjuk, hogy úgysem egy sehova. És akkor az anyja természetesen egy ilyen trustot, na hát ez amikor... Tehát valami kis elkülönített valami pénzalapot. Pénzalapot különített el neki egy bankba, hogyha amikor ő meghal, akkor ebből állandóan fizetve van az intézet, meg az ő ellátása, meg az ő zseppénze, az ő pénze, amit akar magának venni, vagy bármit akar. Ő valószínűleg ott fog maradni, valószínűleg nem fog elmenni onnan sehova. De általában olyan 3 hónap, vagy 6 hónap Hát tulajdonképpen néhány betegnél a dolog nagyon drága, nyilvánvalóan. Igen. De 3-6 hónap az talán szélesebb körben is alkalmazható lenne. Én azt javaslom, hogy folytassuk majd innen 2 hét múlva megint. Igen, érdekes ez. Ez nagyon is. Jó, oké. És megnézzük, hogy azért ebből mit lehet profitálni a mindennapi életben Magyarországon. Igen, az nagyon jó lenne. Úgyhogy Szabó Pétert hallották, az ajurvédikus figyelővel 2 hét múlva jelentkezünk ismét. Köszönjük.